तेरा नाम जाने वफा है, मगर तू बड़ी बेवफा है। मेरी जान तुझ पर फिदा है, मगर तू बड़ी बेवफा। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई बेवफाई का